potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Specustawa dotycząca Westerplatte w Senacie. Komisje proponują jej przyjęcie razem z poprawkami. Parlament Europejski wybierze szefów komisji. Wśród kandydatów była premier Beata Szydło. To pierwszy taki system alarmowy w Polsce. Działa w Białej Podlaskiej i ma chronić ratowników medycznych podczas pracy. Senat ma zająć się specustawą dotyczącą zagospodarowania terenu Westerplatte. Komisje Kultury i Środków Przekazu rekomendują jej przyjęcie razem z poprawkami. Prezydent Gdańska zapowiedziała już, że jeśli Izba Wyższa przyjmie ustawę, a jej poprawki zaakceptuje Sejm, to będzie namawiała prezydenta, by specustawę zawetował. Wczoraj na posiedzeniu połączonych senackich komisji wiceminister kultury Jarosław Selin mówił, że Westerplatte wymaga interwencji, ponieważ władze Gdańska nie zadbały o godne upamiętnienie tego miejsca. Moim zdaniem miasto Gdańsk po prostu sobie nie poradziło z tym upamiętnieniem, właściwym upamiętnieniem, i my wychodzimy z pomocą. Na tym zasada pomocniczości polega. Oferujemy 150 milionów złotych i zróbmy to wspólnie, żeby i państwo polskie, i miasto Gdańsk nie miało się czego wstydzić. Prezydent Gdańska powtórzyła, że specustawa to próba siłowego przejęcia przez państwo terenów, którymi zarządza samorząd. Aleksandra Adulkiewicz powiedziała, że nie sprzeciwia się budowie Muzeum Plenerowego Westerplatte, jednak chce o tym projekcie rozmawiać w szerszym gronie. Ja na wszystkich etapach tego procesu legislacyjnego będę wzywała do tego, do czego cały czas wzywam. Wszystkie karty są dzisiaj po stronie rządzących, po stronie Prawa i Sprawiedliwości. I to jest zasadnicze pytanie, czy chcemy wprowadzać siłowe rozwiązania w Polsce, czy chcemy rozmawiać z obywatelami. Ja wielokrotnie deklarowałam, że jestem za tym, żeby upamiętnić Westerplatte. Senat rozpoczyna obrady o 11. Jest akt oskarżenia przeciwko Romanowi S., zomowcowi, który w 1981 roku strzelał do górników kopalni Wujek. Szczegóły zna Agnieszka Loch. Prokurator oskarżył mężczyznę o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Były zomowiec wraz z innymi funkcjonariuszami 16 grudnia 1981 roku bił i strzelał do strajkujących górników. W wyniku ich działań śmierć poniosło 9 osób, a 21 doznało obrażeń ciała. Zdaniem prokuratury działania milicjantów stanowiły poważne prześladowania osób sprzeciwiających się bezprawnemu wprowadzeniu stanu wojennego. Do zatrzymania Romana S. doszło w maju w Chorwacji. Miesiąc temu trafił do Polski. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Europosłowie wybiorą szefów wszystkich komisji. Kandydatką na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jest była premier Beata Szydło. Takie są ustalenia między grupami parlamentarnymi i obliczenia według metody Donta. Nie wiadomo jednak, czy zostaną dotrzymane. Wczoraj liberałowie centruści zaapelowali do innych frakcji, by nie popierały kandydatów z krajów, wobec których rozpoczęto procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu, czyli z Polski i Węgier. Beata Płomecka. Wcześniejsze ustalenia między grupami dotyczące podziału miejsc wyliczone metodą Donta w ubiegłym tygodniu już zostały złamane, bo według nich stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego miało przypaść kandydatowi konserwatystów. A był nim Zdzisław Krasnodębski, który nie został wybrany. Stąd teraz pytania Polaków. Czy to tylko wybryk, czy to jest jakaś część większej całości? Mówił szef konserwatystów Ryszard Legutko, który rozmawiał o tym wczoraj z liderem Chadeków Manfredem Weberem. Nie wyobrażamy sobie jakiegokolwiek postępowania agresywnego wobec nas tutaj. Albo jesteśmy w tej grupie, która podejmuje decyzje, albo stosuje się wobec nas środki nieetyczne. Europoseł Zdzisław Krasnodębski pytał. Czy parlament będzie działał na dotychczasowych warunkach, tak jak w poprzedniej kadencji, gdzie przecież nam się dobrze współpracowało? Zdzisław Krasnodębski jest kandydatem na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Przemysłu i Energii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ratownicy z Pogotowia w Białej Podlaskiej opracowali system alarmowy, który ma chronić medyków podczas akcji ratunkowych. To specjalny przycisk, po wciśnięciu którego powiadamiana jest dyspozytornia i policja. Ratownicy mają taki przycisk przy sobie, wyjaśnia wicedyrektor Pogotowia z Białej Podlaskiej Artur Kozioł. System alarmowy bezpośrednio zawiadamia dyspozytora medycznego o zagrożeniu. Informacja niezwłocznie zostaje przekazana organom ścigania. Pomoc nadchodzi błyskawicznie. Nowy system alarmowy to pierwsze tego typu rozwiązanie w kraju. Po 11 latach powracają w nowej formule nagrody mediów publicznych. Polskie Radio przyzna nagrodę w dziedzinie muzyki, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Dla Polskiego Radia nagroda w dziedzinie muzyki ma szczególne znaczenie, mówi prezes publicznego nadawcy Andrzej Rogojski. Dlatego, że podkreślamy tym samym, że Polskie Radio stoi przede wszystkim muzyką. Oczywiście słowo jest niezwykle ważne w Polskim Radiu, bo tylko w Polskim Radiu można usłyszeć tak dużo pięknego słowa. Ale nie mniej jest poza pięknym słowem wspaniałej muzyki, wspaniałych osób związanych z szeroko rozumianą muzyką, czyli nie tylko twórców muzyki i tych, którzy ją wykonują, ale też tych, którzy o niej mówią, też którzy ją opisują, też którzy uczą muzyki. Nominowanych poznamy w drugiej połowie sierpnia, laureatów we wrześniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Jan Kałucki. Polskie kluby zaczynają walkę o europejskie puchary. Na pierwszy ogień rusza Piast Gliwice. Sensacyjny mistrz Polski będzie chciał też sprawić niespodziankę na piłkarskich salonach. Ekipa Waldemara Fornalika zmierzy się w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Batę Borysów. W zeszłym sezonie mistrz Białorusi grał w Lidze Europy. Przegrał w 1/16 finału z późniejszym finalistą Arsenalem. Ekipa z Borysowa będzie faworytem, ale Piast Gliwice nie zamierza się poddawać. Gerard Badia. Wszyscy wiemy, że jest trudny rywal, ale jestem pewien, że dla nich też nie będzie łatwy mecz. Oni są teraz grają Liga, może jestem bardziej przygotowany niż my, ale oni są faworyty, ale my jedziemy tam. Jestem pewien, że drużyna będzie walczył do samego końca i będzie ciekawy mecz. Ciekawe spotkania w wykonaniu polskich drużyn były już w zeszłym sezonie. Nie wspominamy ich najlepiej, oby dziś było inaczej. Początek o 19:00. Ci Hiszpanie, Anglicy, Francuzi muszą czekać na rozgrywki europejskie w sierpień, wrzesień, a my już, mamy deserek. Mamy, a oni jeszcze. Zmieniamy dyscyplinę. Łukasz Kubot odpadł z gry podwójnej podczas tenisowego wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Rozstawieni z numerem pierwszym Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo w ćwierćfinale przegrali z Francuzami Nicolasem Maui i Edwardem Rogerem Vasselinem 6-7, 7-6, 3-6, 3-6. Wcześniej z turnieju mixta odpadła Alicja Rosolska. Polce partnerował Chorwat Nikola Mektić. A to oznacza, że nie ma już Polaków na wimbledońskim turnieju. Pozostaje nam już tylko trzymać kciuki za juniorki. Martyna Kubka i Weronika Baszak grają w deblu. I na koniec siatkówka, bo dziś w Chicago rusza turniej finałowy Ligi Narodów. Polacy w pierwszym meczu zagrają z Brazylią. Jednym z siatkarzy, który znalazł się w polskiej kadrze na chicagowski turniej jest Andrzej Wrona. W rozmowie z polonijnymi mediami podkreślił on, że rezerwowy skład wcale nie oznacza tego, iż reprezentacja traci na jakości. Wprost przeciwnie, rezerwowi udowodnili już kilka razy w Lidze Narodów, że trzymają odpowiedni poziom, podkreśla Andrzej Wrona. Ta jakość wcale nie spadała i byliśmy w stanie wygrywać z drużynami, które grają tą żelazną szóstką czy całą czternastką, jeżdżą na te turnieje, także to świadczy o olbrzymiej sile. Biało-czerwoni w grupie dzisiaj zagrają z Brazylią, a następnie z Iranem. Dwoma najlepszymi zespołami pierwszej fazy całych rozgrywek. W finale Ligi Narodów z trzyzespołowej grupy awans do półfinału wywalczą dwie reprezentacje. Podczas spotkań w Chicago hala zdecydowanie będzie zdominowana przez polskich kibiców. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce już za godzinę. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie kraju także burze. 15 stopni w Zakopanem, 16 w Suwałkach, 17 w Olsztynie i Białymstoku, 18 w Jeleniej Górze, Lublinie, Warszawie i Gdańsku, 19 w Łodzi i Kielcach, 20 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, w Toruniu, w Bydgoszczy i w Koszalinie, 21 w Katowicach, Opolu, Poznaniu i Gorzowie, do 22 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro, ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Obronie, obronie, obronie.

Dzień dobry, panie przewodniczący. Jeszcze raz powtórzę. Wczoraj wieczorem miało miejsce spotkanie, pańskie spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. I co na tym spotkaniu się wydarzyło? Może pan ujawni. Proszę pana, uchyli rąbka tajemnicy, to się tak mówi. O. Proszę pana, proszę państwa, spotkanie trwa. A cały czas. Spotkanie trwa i myślę, że jak przyjdzie kres tego spotkania, to wydamy w tej sprawie jasny, precyzyjny komunikat. No dobrze, no to w oczekiwaniu na ten komunikat, to może bardziej teoretycznie zapytam. Są tak naprawdę w tej chwili dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że Platforma Obywatelska tworzy coś, co można by nazwać blokiem chadeckim z PSL-em, ale bez SLD. Albo druga opcja jest taka, że powstaje wielka koalicja z SLD, z PSL-em, czy jeszcze właściwie trzecia opcja, być może Platforma tylko z SLD i z Lewicą, a PSL buduje swoją własną koalicję. Myślę, że każda opcja jest możliwa i myślę, że ostateczne opcje zostaną wtedy zrealizowane, kiedy listy zostaną zarejestrowane. A teraz panu powiem, co ja myślę o tym. O, tak? Właśnie, bo taki pan ostrożny, że aż się boję, że tak pan pozostanie przy takich ogólnikach. Pan dzisiaj przeczyta Dziennik myśli? Gazetę Prawną, bo mam pan przed zobaczy, sobą właśnie zobaczy, patrzę. Że ostrożny nie jestem. Tak? Właśnie trochę tego mówię, braku ostrożności mówię, się przydało. Mówię po prostu prawdę. Ja jestem zwolennikiem Koalicji Europejskiej. Czyli tej takiej, gdzie jest uważam, i PSL, i SLD. Szerokiej, tak jest. Uważam, że projekt, który zdobył 38%, stworzony w przeciągu 3 miesięcy, bardzo trudny i jedyny w Europie, który wystąpił przeciwko projektowi pisowskiemu, który to PiS, rządząc, wrzucił 40 miliardów złotych w ramach kampanii wyborczej w obywatelkom i obywatelom, jest projektem dobrym. Bronię tej tezy. I będę bronił tej tezy i uważam, że jeżeli było 7% różnicy, to trzeba się wziąć do roboty, przestać jęczeć i iść do przodu. I takie stanowisko prezentuję, ale jest również kres prezentacji tego stanowiska. Liderem Koalicji Europejskiej jest lider największej partii, co jest normalne. Jakby moja partia była największa, to ja bym był liderem. W tej chwili partią największą jest Platforma Obywatelska i Grzesiek Schetyna jest liderem. Musi podjąć decyzję. Wszystkie karty są na stole. PSL powiedział swoje, SLD powiedziało swoje, Zieloni swoje, Nowoczesna swoje. Trzeba tę decyzję podjąć i z mojego punktu widzenia, racjonalnego, zimnego, spokojnego, pragmatycznego polityka, ta sprawa powinna się zamknąć w tym tygodniu, bo inaczej będziemy pisali operę mydlaną i ludzie będą na to patrzyli z jeszcze większym obrzydzeniem niż patrzą w tej chwili. I ostatnie zdanie. W momencie, kiedy ten projekt będzie jasna deklaracja, co dalej, jeżeli ten projekt będzie dalej funkcjonował, to ja jestem zainteresowany ciężką pracą w tym projekcie. Jeżeli ten projekt dalej nie będzie funkcjonował, no i będzie trzeba wziąć odpowiedzialność również za to, że on po prostu się rozwali, to będziemy jako Sojusz Lewicy Demokratyczny budowali projekt lewicowy. W tej chwili w sprawie tego drugiego projektu nie rozmawiam, bo jestem lojalny wobec swoich dotychczasowych partnerów. Taki mandat dało mi 13 tysięcy ludzi, członkiń i członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No dobrze, patrzymy na to racjonalnie i logicznie, bez kwestii emocjonalnych. Z punktu widzenia PSL-u, no bo o to w tej chwili toczy się tak naprawdę gra, to wygląda trochę tak, że powstała ta koalicja europejska, ale PSL stracił swój elektorat i pozostanie w tej koalicji oznaczałoby, mówię tutaj, prezentuję to stanowisko, które rozumiem, że jest mniej więcej oddaje to, co mówi PSL, oznacza utratę całkowitą elektoratu i ponieważ elektorat został przestraszony tak silnym wychyleniem w lewo całej koalicji europejskiej, za co odpowiada SLD. No i w związku z tym racjonalna obrona interesów PSL-u wygląda tak, nie idźmy z SLD, bo jak pójdziemy z nimi, stracimy wszystko. Tak, ale to, co pan mówi, jest narracją i opowiadaniem o narracji prawdziwej, natomiast to jest po prostu kłamstwo. W faktach, tak? Bo mówi PSL, nie pójdziemy z SLD, bo SLD jest bardzo radykalne. Tak? Tylko SLD jest SLD radykalne. SLD nas ciągnie w lewo, tak, a elektorat tego nie chce. No, w związku z tym zadaję kilka pytań, bo to jest jakby prawda. Pytanie pierwsze. Mianowicie, LGBT, To jest dla PSL-u problem. Kartę LGBT podpisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Drugi problem dla PSL-u to jest Parada Równości. Paradę Równości otworzył prezydent Trzaskowski. Ja uczestniczyłem w Paradzie Równości i zawsze będę uczestniczył i uczestniczyłem w przyszłości. Ale proszę zobaczyć, że tak jest. Ale to pan w związku chce powiedzieć, że Platforma jest bardziej radykalna niż SLD? Ale niech pan posłucha dalej. Nie o tym mówię, tylko mówię o faktach, które krytykuje PSL, obarczając nimi na końcu SLD, tak? Rozmawiamy o 12 tygodniu, jeżeli chodzi o aborcję, możliwości wykonania aborcji, tak? Barbara Nowacka, jeden z jej sztandarowych projektów, notabene zbierała podpisy pod projektem tej ustawy, tak? Związki partnerskie. Jeden z podstawowych elementów programu Nowoczesnej i pana Rabieja, który jest wiceprezydentem Warszawy, o którym jasno i precyzyjnie pan Rabiej mówi. I wreszcie Jarzdzewski. Tak? No to ja mam takie pytanie, naprawdę. Chodzi o wystąpienie Jarzdzewskiego, tak? Tak, wystąpienie pana Jarzdzewskiego. I w związku z tym krytyka Donalda Tuska. A kto siedział koło pana Donalda Tuska na tym spotkaniu? Bo wydaje mi się, że pan Kosiniak-Kamysz razem ze swoim sekretarzem... Ten pan, z tego co pamiętam, pan Zgorzelski. Z panem ale może Zgorzelski. Siedzieli z niechęcią. Proszę, nie, oczywiście, takie, ale Gowina tam nie widział. Siedzieli protestując. Pana, proszę, tak, oczywiście protestując. To znaczy okazało się, że w hali audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego było tak zimno, że ogrzanie się przy panu Donaldzie Tusku było ważniejsze pragmatycznie, politycznie wtedy dla Władka, niż wysłuchiwanie z jego punktu widzenia bzdur Jarzdzewskiego, tak? Więc wie pan, no dosyć obłudy. No właśnie, po prostu no dosyć to... obłudy. W związku z tym, jeżeli ja za to wszystko mam być winny, to ja mówię Władkowi tak. Władek, ja mogę być za to winny, dlatego że ja mam takie poglądy, bo ja jestem socjaldemokratą. Tylko po prostu operuj faktami, a nie operujesz innymi faktami i do tego przylepiasz SLD. Jestem socjaldemokratą, wiem, co to znaczy aborcja, wiem, co to znaczy Parada Równości, wiem, co mówił Jarzdzewski. Tak? No to dlaczego PSL pańskim zdaniem to robi? No bo z punktu widzenia logicznego jest tak, skoro ten opis jest prawdziwy, to znaczy, że faktycznie Platforma prezentuje program równie lewicowy w tych kwestiach nie, jak SLD. Nie Platforma, no, ludzie związani z Platformą. Rafał Trzaskowski, tak? Paweł Rabiej, no to są osoby, które w tym sensie są częścią Koalicji Europejskiej, w tym szerokim sensie. Tak jest. No i mają taki sam program, jak państwo mają, no to dlaczego akurat PSL swoją, proszę że pana, tak powiem, ale jeżeli... uwagę kieruje ku SLD? Proszę pana, ale jeżeli to jest... To, co opowiedziałem, jest logiczne, to, co robi PSL, jest nielogiczne. Nie wiem, nie potrafię tej logiki odszukać. Coraz więcej jest głosów takich, że PSL przygotowuje się potencjalnie na koalicję z PiS-em. Może tak być. Ludzie zaczynają tak mówić. Ja nie obserwuję tego, chociaż wiem, że chyba były ciekawe rzeczy związane z sejmikiem na Podlasiu. Działo ostatnio i rozmowy z sejmikiem w sejmiku na Podlasiu, gdzie PSL bardzo niejednoznacznie się zachowuje w stosunku do swojego partnera, czyli Platformy, a bardzo ciepło w stosunku do PiSu. Nie pan, czyli nie myśli wiem, pan, jaka że PSL tak wysoko ustawia poprzeczkę, że potem móc się swobodnie wycofać? Proszę pana, ja nie wiem. Ja bym chciał, ja mam jasne stanowisko w tej sprawie. Uważam, że Koalicja Europejska jest dobrym projektem. Uważam, że trzeba pracować nad tym projektem. Uważam, że polaryzacja będzie następowała. Jak polaryzacja będzie następowała, to będzie zwiększała się frekwencja w wyborach. Jeżeli będzie się zwiększała frekwencja w wyborach, to tylko dwa bloki generalnie mogą po prostu ze sobą realnie walczyć. Przykład Grecji jest dosyć ciekawy. Oni mają tam co prawda trochę inną ordynację od nas, ale chciałem panu powiedzieć, że prawica zdobyła tam 40% i rządzi, a lewica zdobyła 51% w 6 głównych blokach, a w 10 w ogóle 51% głosów. I nie rządzi. Dobra, jest trochę inna ordynacja. Jest inna ordynacja, nie chciałem tego przekładać, ale nie, bo tu jest kontrargument, ale u nas jest dąd. Ale socjologiczny kontrargument brzmi tak. Lepiej, żeby opozycja poszła do tych wyborów w dwóch blokach, ponieważ wtedy ci, którzy nie chcą głosować na przykład w Koalicji Europejskiej na SLD, mają bardziej konserwatywne poglądy, znajdą swoich reprezentantów w postaci na przykład, nie wiem, bloku lewicowego, a z drugiej strony będzie blok Platformy. Ja mówię o tym, jak mówią to niektórzy socjologowie przedstawiają. Ale ci socjologowie sobie po prostu opowiadają o socjologii, natomiast na końcu ja mam dość najmądrzejszych ludzi na świecie. Wszyscy nas mówią, jak mamy robić, co mamy robić. No bo świat składa się z ekspertów, specjalistów, analityków. Dobra. Jest taki pan ekspert, analityk Bierzyński, bodajże. No to jest pan doradca Biedronia. Tak, a wcześniej Petru, tak? Wczoraj doradził polskiej demokracji, żeby generalnie w ogóle nie brała władzy w Polsce, tak? Bo tamta władza kiedyś... Wie pan, postawił taką tezę. Ja mam jeszcze lepszą tezę, proszę pana, żeby rozwinąć to twórczo. Jestem politologiem z wykształcenia. To idźmy blokiem liberalnym, bo przecież jest spory udział elektoratu liberalnego. Idźmy PSL-owskim tylko i wyłącznie, bo przecież są ludzie na wsi, elektorat. Platforma niech idzie sama sobie i Lewica niech idzie sobie. Będą cztery bloki. I wie pan, co się stanie? PiS weźmie 45%, Platforma weźmie 19% albo 18%, Nowoczesna weźmie tam, nie wiem, 3%, ja wezmę 5% albo 6%, PSL zrobi próg albo nie zrobi tego progu. I wie pan, kto będzie rządził? Będzie większość konstytucyjna. W związku z tym wszystkim tym politologom, tym socjologom, tym doradcom, tym wszystkim najmądrzejszym ludziom mówię tak. Weźcie za swoje słowa odpowiedzialność. Notabene ostatnio jest taki pan redaktor Sutowski. Ja im mówię coś takiego. To jest z kolei krytyka polityczna. Tak. To jest po prostu człowiek, który zakochał się w Wiośnie i w Biedroniu. Pan Biedroń był prezydentem, był nad człowiekiem, latał na chmurze, był królem, był Bogiem, tak? Teraz go krytykuje. Ja mam dla wszystkich takich właśnie doradców taką radę. Przeczytajcie wszystko, co pisaliście przez ostatnie 9 miesięcy. Jak wam się to w głowie złoży, to zadzwońcie do mnie. Ale może to jest po prostu tak, że pan Biedroń korzystał z tego, że miał zwolenników w silnych, dużych, liberalnych mediach i tak naprawdę to była jego główna siła. No i teraz się okazało, że to jednak była wydmuszka, wszystko na to wskazuje i dlatego oni teraz próbują znaleźć inny, że bywam tak powiem, u pana, bywam inny front. U pana, co sobie cenię od czasu do czasu w tym studio. Czy pan pamięta taką naszą rozmowę, gdzie mówiłem tak? Był pan Borowski, zrobił wielki projekt 21%. Była Europa Plus, był pan Petru, był twój ruch. To się wszystko tak zaczynało, tak? Naprawdę. Znaczy, jeżeli ktokolwiek ma jakąś pamięć, ma jakiś dystans do tego, to można to naprawdę rozpisać, że z 16% zrobić się 6. A jeżeli partie są puste, to z 6 zrobi się zaraz 0,6. Tak po prostu jest, tak? Byli ludzie, którzy to mówili, ale nie, po prostu grzejemy. Żeśmy grzali. Wie pan, ile było już królów w Polsce? Był Frasyniuk królem, był Zandberg królem, był Biedroń królem. Panie Przewodniczący, jak pan zacznie wszystkich wymieniać, to ale skończymy czy ja kłamię? Dobra, ale czy ja kłamię? Nie, ja nie mówię, że pan kłamie, ja mówię, że musimy skończyć. Szkoda. Następnym razem będzie pan wymieniał następnych królów. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Włodzimierz Czerzasty, lider SLD. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł. A za inoksową lodówkę Beko Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Halo? Miał pan dziś przyjechać na nagranie reklamy Mini? Jestem nad morzem. Jak to? Tak to. Zrobiłem jak w reklamie. Przeszedłem do salonu Mini i po chwili wyjechałem na wakacje kompaktowym SUV-em. Mini Cooper Countryman z nawigacją i automatyczną skrzynią biegów? Za 990 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. No, to rozumiem. Ty też odwiedź salon Mini. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do bezylate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty. Słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorem festiwalu jest PKP Intercity. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania? Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już czas na skrót wiadomości, bo minęła 8.30. Krzysztof Zyblewski. Przed południem prace rozpoczynają senatorowie i w porządku obrad mogą mieć dwa nowe punkty. Wszystko wskazuje na to, że Senat zajmie się także rządową ustawą wprowadzającą zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Porządek ma zostać także rozszerzony o specustawę o budowie Muzeum Westerplatte. Senackie komisje rekomendują jej przyjęcie z poprawkami. Są one wyłącznie redakcyjne. Europarlament wybierze kierownictwo wszystkich swoich komisji. Kandydatką na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jest była premier Beata Szydło. Takie są ustalenia między grupami parlamentarnymi. Nie wiadomo jednak, czy zostaną one dotrzymane. Wczoraj frakcja liberałów zaapelowała, by nie popierać kandydatów z krajów, wobec których rozpoczęto procedurę artykułu 7 unijnego traktatu, czyli z Polski i Węgier. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło prawo, które ma pomóc walczyć z mową nienawiści w internecie. Chodzi o wpisy i hasła o charakterze rasistowskim, antysemickim czy uderzające w religię. Główny punkt dotyczy zobligowania potentatów cyfrowych, takich jak Facebook czy Twitter, do usuwania w ciągu doby stwierdzeń i haseł siejących nienawiść. Jeśli operatorzy tego nie uczynią, grożą im bardzo wysokie kary finansowe. Autorka przepisu, Letycja Avia z partii rządzącej Emmanuela Macrona, powiedziała, że wszystkim tak zwanym trollom, autorom hejtów i tym, którzy mają nadzieję, że ukryją się pod płaszczykiem anonimowości w internecie, zostaje wypowiedziana bezwzględna walka. Dodała, żeby takie osoby nie myślały, że schowają się za ekranem. Przeciwnie, będą tropione i pociągane do odpowiedzialności. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, powiedział dziś rano Michał Dworczyk, szef KPRM. Jesteśmy zdeterminowani, aby przepisy zostały wdrożone jesienią, dodał. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o świadczeniu 500+ dla osób niepełnosprawnych. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat, mają orzeczenie o całkowitej niesprawności i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ich dochód nie może też przekraczać 1100 zł. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, zapowiedział w radiowej Jedynce, że uprawnieni otrzymają świadczenie niezależnie od tego, gdzie są ubezpieczeni. Świadczenie będzie zwolnione z podatku. Ważna też informacja, że do tego wliczenia, do tego 1100 zł nie wlicza się dodatków. Jeżeli ktoś na przykład ma dodatek pielęgnacyjny, ryczałt energetyczny, to się nie dolicza. Czyli ta podstawowa kwota się liczy, czyli w tym przypadku świadczenie nie większe jak 1100 zł. Wiceminister zapowiedział, że niezdolni do samodzielnego życia dorośli otrzymają świadczenie niezależnie od tego, gdzie są ubezpieczeni i będzie ono zwolnione z podatku. Świadczenie ma zacząć obowiązywać od 1 października bieżącego roku. Czechy, Niemcy i Litwa to najpopularniejsze kierunki wyjazdów Polaków na zabiegi medyczne przeprowadzane na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Najczęściej operujemy zaćmę, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Głównym powodem wyjazdów jest długi czas oczekiwania na zabieg w Polsce.

odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. United Colors of Armageddon to tytuł tego nagrania, Laocze, w wersji koncertowej jako piosenka dnia. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto czyha na AHA, ten pewnie wie, że na ich koncert, który odbędzie się 18 listopada na warszawskim Torwarze, bilety zdążyły się już wyprzedać. Jest jednak dobra wiadomość dla tych, którzy na wejściówki się nie załapali, i nieco gorsza dla ich szczęśliwych posiadaczy. Udało się poprzesuwać ściany, ścisnąć krzesełka i jeszcze garść biletów trafiła właśnie do sprzedaży. Proszę się nimi ewentualnie zainteresować, bo potem już tylko zostanie przed lustrem śpiewać, że się na nie polowało high and low. Ascends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Czyli że będą dostawki. No dostawiać. Będzie trzeba się pościskać, a im ciaśniej, tym przyjemniej chyba. Nie. Tak, chyba tak. Zespół The Neighborhood odwiedził Polskę w lutym tego roku. Hala Torwaru pękała w szwach, to też panowie ochoczo wrócą do nas w lutym roku przyszłego. 13 lutego zagrają, zaśpiewają ponownie na Torwarze, a dzień później w krakowskim klubie Studio. W posiadanie biletów będzie można wejść już od najbliższego piątku. Pierwszy, jak do tej pory największy przebój kalifornijskiego kwintetu sprzed kilku lat to coś bardzo na czasie, czyli Sweater Weather. Rzeźko zapewne będzie podczas festiwalu Globaltica, który zaczyna się już w przyszłą środę i potrwa do niedzieli. Na nim w jednym miejscu można będzie się spotkać i usłyszeć z muzyką z różnych części świata. Przyjadą m.in. Bombino, gwiazda saharyjskiego bluesa z Nigru, Jedu Blay Amboley, legendarny głos z Gany, bohaterowie filmów Emira Kusturicy, orkiestra Bobana Markowicza, czy Turczynka Gaje Słakiol. Będą też pokazy filmów, opowieści z dalekich krain, warsztaty, na przykład śpiewania kołysanek. Podwójny karnet chętnie byśmy oddali w ręce kogoś, kto chciałby się wybrać na dwa pełne dni atrakcji, na piątek i sobotę. Proszę pisać bartosz.gil@polskieradio.pl. czy ja dobrze usłyszałem, warsztaty ze śpiewania kołysanek? To fantastyczna sprawa, to prawda? To skromny pomysł. Festiwal odbywa się, przypomnijmy, w pięknym, malowniczym, zabytkowym parku Kolibki w Gdyni. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy. Bartek Gil, do usłyszenia jutro. Za 15 minut będzie 9. Za chwilę on tam jedzie. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Sobie i wam, męskie granie orkiestra 2019. Za 11,5 minuty 9, moment wakacyjny, Ewa Lipowicz. Majowy chłopak, czyli byk, ale uroczy i nieśmiały. Ma długie rzęsy, toleruje wakacyjne grupy wyjazdowe do 5 osób, na co dzień dziennikarz sportowy. Ja tam jadę. Jan Kałucki. Jeśli gdzieś jeżdżę, to wtedy, kiedy tutaj jest zimno, szaro, buro i ponuro, bo nie widzę sensu, żeby jechać w ciepłe kraje, kiedy tu jest ciepło, a ostatnio jest zatrważająco ciepło. Maruda. Wtedy gdzieś sobie wynajduję jakieś albo ciepłe miejsce, albo ciekawe miejsce. I co zwycięża? Najczęściej jednak, żeby coś ciekawego zobaczyć, ale jak wracam, to mam do siebie pretensje, że kurczę, jednak warto by było pojechać nad jakąś plażę wreszcie i nic nie robić, ale chyba nie mogę. Wakacje z reguły odprężają, a tu kliniczna, Chyba nerwica. Trafna diagnoza to połowa sukcesu. To się zmuś i się połóż na piasku. Ostatnio byłem na dość długich wakacjach i obiecałem sobie, że jeden dzień będzie na plaży i się strasznie spiekłem i bolało. Sierotek. Dobrze, że z nim nie jeżdżę. Koniec końców. Nie udało mi się nawet wypocząć w spokoju. W zeszłym roku razem z moimi przyjaciółmi obraliśmy taki szlak piłkarski, stadionowy. Byliśmy w Barcelonie i dziewczyny chodziły, żeby zobaczyć Picassa, jakieś rzeźby. My poszliśmy na mecz. Wszyscy byli zadowoleni, a potem myśmy poszli oglądać tego Picassa i rzeźby, a dziewczyny oglądały drugi raz. Zapisy na wycieczkę z Jankiem przyjmuje kolega Krystian. Byliśmy też na Wyspach Brytyjskich. Tam nie można się opalać i być na plaży, więc byliśmy między innymi w Manchesterze. Żona jednego piłkarza powiedziała, że Manchester wygląda jak ładna lodówka, tylko z widokiem na plecy. I rzeczywiście tak jest Manchester. To znaczy? Nieciekawe, ale piłka jest dobra. Gdzieś jeszcze byłeś? Kilka lat temu byłem na Kubie. Jest tam rzeczywiście i do oglądania, i do przeżycia. No i z racji tego, że mam do dziś kłopoty. 30 na karku. O, to już z górki. I to chyba rozumiem poprzez ciekawe, fajne miejsce. Nie winnice, nie ładne plaże i tak dalej, tylko... Brzydkie plaże i gdzie to się rum produkuje? Destylarnia. I... Rozlewnia. To jest dla mnie definicja fajnego miejsca. Więcej nie powiemy, bo jednak ustawa nam zabrania. Coś dodasz? O, dobrze, powiem jedną rzecz. Szedłem sobie pewnego dnia ulicą i zaczepiał mnie bardzo natrętny sprzedawca. I chciał mi opchnąć absolutnie wszystko. No i ja mówiłem mu, że nie chcę, żeby dał mi święty spokój, ale on... Akurat świętego spokoju nie miał. Wymieniał kolejne produkty, które może chciałem kupić. Ja powiedziałem nie, nie. I w końcu powiedział, a może chcesz internet? Grubo. Okazało się, że tam jest internet na kartki. No i rzeczywiście był taki kod specjalny na zdrapkę. Musiałem tylko być w specjalnym miejscu. Taki był klimat trochę legalny, trochę nielegalny. W każdym razie nielegalnie kupiłem internet na kartkę. Cały? Cały. Starusieńki, ma go do dziś w pokoju, w redakcji sportowej oczywiście. Jan Kałucki i Ewa Lipowicz, takie wakacyjne opowieści. Za 8 minut będzie 9. Do usłyszenia mówimy. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Po 9 Hirek Wrona. No i życzymy Państwu udanego koncertu oczywiście. Mark Knopfler, na do usłyszenia. I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoying. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, a stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Surveyor Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois. Now hold your head up, Mason, see America lies there. Morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun.

reklamy.